لیکن بعد میں آنے والے احناف نے احتیاط نہیں کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ کا مسلک حلق ہے، ہرگز نہیں ہے، حلق ثابت ہی نہیں کسی حدیث سے، صرف نسائی کی ایک روایت میں حلق الشارب ہے اور دوسرے میں اخذ الشارب ہے، حلق یہ کسی راوی یا کاتب کی غلطی ہے، لفظ حلق کسی حدیث میں باب شارب میں مسئلہ شارب میں ہماری معلومات میں نہیں آیا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے کہ تہاوی نے شور مچا دیا، اس لیے سارے احناف ان کے پیچھے دوڑ پڑے، لیکن میڈ ان یہاں کمپنی سے ثابت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک قص ہے. میڈ ان یونس کمپنی بولتی ہے اور یہ بالکل مدلل کمپنی ہے، بے دلیل نہیں چلتی ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ امام محمد ابن حسن محرر مذہب نعمانی نے کتاب الآثار میں ترجمہ منعقد کیا ہے قص الشارب، اور اس نے تقی کا قول پھر رجل یقص اسفارہ ویاخذ من شعره قال یمر یمر علیہ المنقل کیا. وہ پھر کہتے ہیں وسمنت الرحمی پار ما قصصت الباری فاقت من شعری ولم اسی ما حتى اصلی. محمد کہتے ہیں لہذا ناخذ وہ قول حسن المصری، محمد کا قص شارب کا ترجمہ منعقد کرنا اور اس میں اخذ شعر کا لٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ قص وقص کے معنی ایک ہیں، اور امام محمد نے جامع صغیر میں حج میں اور قدوری نے حج میں لکھا ہے اخذ من شارہ محرم نقل من شارہ قال حکومت حکومتی حکومت یعنی عادل جو فیصلہ کریں گے اتنا غلہ دینا پڑے گا. صاحب ہدایہ نے اس کی شرح یہ تصریح فرمائی ہے کہ لفظ اخذ من الشارب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہی سنت ہے، دون الحلق دون الحلق یہ ہدایہ لکھا ہوا دون الحلق وَالسُنَّةُ عَنْ يَقُصَّ حَتَّى يُرَاضِيَ الْإِطَارِ. لیکن یہ مسئلہ ایسی جگہ ہے کہ جلدی وہاں کسی کی نگاہ نہیں جاتی ہے، یہ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ مرجوع ہے اور کسی کو صاحب بدائع نے اختیار کیا ہے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ثابت ہیں سنت سے، زیادہ اختیار ہے آدمی چاہیے کرے چاہیے وہاں کا عقل. وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاہی کو حتى ينظر الى بيان الجلد. ابن عمر کا یہ اثر ابن ابی شیبہ نے موصول روایت فرمایا ہے. ساری وہ لہیا کے بیچ کا حصہ لیا کرتے تھے، راہی جی ان کو صحیح کر دینا مراد. چلیے عبرت کے متعلق میں آگے تقریر کروں گا، یہی بھی بیان کر دیتا ہوں. عبرت کے امور میں سے ہے قص شاری، قص شاری سنت ہے، سرخسی سیر کبیر میں لکھ دیا کہ میدان جہاد میں آدمی کو اپنی موچھیں بڑی بڑی رکھنا چاہیے, اس کے اس سے دشمن کے دل میں روب آتا ہے. میرے نزدیک کی تقریر بالکل بعید ہے, روب اتباع سینے سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے اسی نو کی بات قاضی ابن عربی کی. علامہ سہنون کہتے ہیں حریر کا پہننا حرام ہے لیکن غزوے میں پہننا چاہیے, اس لیے کہ اس سے دشمن مرعوب ہوتا ہے. قاضی ابن عربی کہتے ہیں نادہ تعلیل و من لم یفہم الشریعہ, یہ اس شخص کی تعلیل ہے جس نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے نصرت دنیا اور اس کے زخرفات سے آتی ہے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ بڑی بڑی فتحیں ایسی اقوام نے کی جن کے تلواروں کا حلیہ اعلیٰ بھی ہوتے تھے. پھر میں نے دیکھا آخر ابن حجر نے یہ قول باز ہنسیا سے نقل کر کے لکھا, وضعیتہ ابن دقیق العید, لیکن مجھ کو ابن دقیق العید کی تصدیق ان کی کتاب احکام الاحکام نہیں ملی ہو سکتا, حافظ نے کہیں اور سے نقل کی ہو. واللہ تعالی آگے سے میں نے کتاب لباس بیان کروں گا تو سارا کتاب لباس لکھ کے دو. یہ اور شب کے راوی ہے ابن عینہ کو شک ہوا ہے, دونوں میں فرق ہے. الفطرۃ و خمسون جملہ مصریہ ہے اور خمسون من الفطرۃ سے اصل معلوم ہوتا, اور بات یہی ہے عائشہ کی حدیث میں مسلم میں عشر من الفطرۃ والی فطرہ فعلتن کے وزن پر ہے, اس کی اصل فطر ہے, بفتح با. فطر کے معنی شق, اور بعض کہتے ہیں شق و طول, اور بعضوں نے کہا ہے ابتدا اور ابداع اختراع. مقردی فرماتے ہیں فطر کے معنی میں ایجاد سے ابتدان و ابتدان, اور فطرت کے معنی ہے خلقت, یہ حالت کا نام. اس کے بعد یہ لفظ اسم بن گیا الخلقۃ القابلۃ للدین کا, اور یہی حدیث کل مولود رضوا الفطرت کا میں مراد. پھر اس کے بعد لفظ فطرت کو ملت اسلام کا اسم بنا دیا گیا, کیونکہ یہ مسلم کے حالات میں سے ایک حال ہے. مترجم کہتے ہیں یہی حدیث خمس من الفطرت میں مراد. میں کہتا ہوں اس حدیث میں فطرت سے کیا مراد ہے, اس میں علماء کے تین اقوال. ابن دقیق العید نے فضاد سے نقل کیا ہے, یہاں اولا یہ ہے کہ کہا جائے فطرت سے مراد وہ حالت ہے جس پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ان کی طبیعتیں بنائی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسد میں ایسی چیز کو ناپسند کرتا ہے جو زینت کے خلاف. نمبر دو, مترضی نے بیان کیا فطرت ملت و دین کے معنی میں ہے ابو نعیم اصفہانی, ابو الحسن ماوردی, ابو اسحاق شیرازی, یہی معنی بیان کیا. نمبر تین, امام خطابی کہتے ہیں فطرت کے معنی سنت ہیں, اور معالم السنن نے یہی اکثر علماء سے نقل کیا, اور مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنت بھی جن کے ابتدا کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ابن صلاح سے نقل کیا ہے کہ فطرت کو مانا سنت بعید ہے. ہاں ہو سکتا ہے مانا ہو ان سنت الفطرہ یعنی آداب فطرت میں سے ہے. نووی کہتے ہیں فطرت کی تفسیر سنت ہی ہے. ابن عمر کی حدیث میں بخاری میں ہم سننے سننا آیا ہے اور حدیث کی تفسیر اس سے کرنا چاہیے. لیکن بخاری مسلم میں کہیں بھی کسی حدیث میں ہم سننے سننا غلط نہیں. مسلم کی ایک روایت میں عشر من الفطرہ ہے لیکن سنت غلط نہیں. ہاں اسی عشر من الفطرہ کی حدیث میں ابو عوانہ نے ایک لفظ من السنہ کا نقل کیا ہے اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں الفطرہ سنت القدیمۃ التي اختارها الانبیاء واتفقت علیها الشرائع فکأنها امر جبلی قتل علیها. قاضی ابن عربی قاضی بیضاوی نے اس تفسیر میں لغوی اور علماء کے اصطلاحی معنی کو جمع کر دیا. الختان ختنہ کرنا. ختنہ یہ ہے کہ سپاری کے اوپر کی کھال کو کاٹ دیا جائے اور عورت کی شرمگاہ کے میں جو کلگی جیسا گوشت ہوتا ہے اس کو کم کر دیا جائے. ختنہ کرنا امام شافعی کے یہاں مرد و عورت دونوں کے حکم واجب ہے. یہی امام احمد بن حنبل کی ایک روایت اور امام مالک امام شاہ ابو حنیفہ کے مشہور اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ختنہ مطلقاً سنت ہے. امام ابو حنیفہ سے ایک قول وجود کا منقول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا تارک گناہگار عورتوں کے مسئلے میں حنفیہ کے تین اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے مرد ہم دونوں کے حق میں سنت ہے. دوسرا قول یہ دونوں کے حق میں سنت ہے لیکن عورتوں کے حق میں درجہ کم ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ مردوں کے حق میں سنت ہے اور عورتوں کے حق میں محرمہ ہے. پھر یہ شعار اسلام میں سے ہے اگر کوئی آدمی اس پر تارک ہے اگر کہیں کے لوگ اس کے تارک بن جائیں تو ان سے قتال کیا جائے گا. ختنے کا زمانہ کیا ہے؟ شافعیہ فرماتے ہیں ختنہ کا دو وقت ہے، وقت وجود اور وقت استحباب. وقت وجود تو بلوغ ہے اور وقت استحباب ساتواں دن، پھر اس میں یوم الولادت شمار ہوگا. یعنی شافعیہ کے دونوں اقوال. اور اگر ساتویں دن نہ ہو پائے تو چالیس دن نہیں تو ساتویں سال، اور غلط کا اندیشہ ثابت ہو جائے گا. امام مالک کے یہاں ساتویں دن سے ختنہ کرنا مقروع ہے کیونکہ یہود کا طریقہ، بلکہ ان کے یہاں اس کا وقت افغار ہے. افغار یہ ہے کہ بچے کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں اور یہ سات سال کی عمر میں ہوتا. امام ابو حنیف و احمد کہتے ہیں ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. ابو حنیفہ کہتے ہیں لا علم لی بے وقت، احمد کہتے ہیں لم اسمع فیہ شیئا. اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے باب میں کوئی خبر نہیں ہے. اشیاء عباد پر ہیں, یعنی جب چاہے آدمی کر دے. بعض ہم کیا کہتے ہیں 7 سال میں, بعض 10 بار 12 میں, بعض کہتے ہیں طاقت کا اعتبار. تجربہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں بچے کا پتنا ہو جائے, بلکہ جس دن ولادت ہوتی ہے سنگیا اس کے ساتھی میں بھی, تو بہت جلدی فراوٹ ہو جاتی ہے, زخم جلدی سے خشک ہو جاتا ہے, بچے کو پتا نہیں. استحداد باغی استفال کا مصدر ہے, حدیدہ اس کی اصل ہے. اس کے معنی حدیدے کا زیر ناف استعمال کر اسی حقیقت کو آئندہ روایت میں حلق العانہ سے تعبیر کیا گیا ہے. آنہ وہ بال کہلاتا ہے جو ذکر کے اطراف میں ہوتا ہے, اور یہی حال عورت کی شرمگاہ کا ہے. ابن سرید فرماتے ہیں حلقہ دبر پر جو بال ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں داخل ہیں. لہذا دونوں جگہ کے بال کا ازالہ مستحب ہے. اسی کو ابو شامہ اور نووی وغیرہ نے اختیار کیا ہے, لیکن قاضی ابن عربی فاقہی وغیرہ مکروہ کہتے ہیں. تقلیم الاظفار کا ترجمہ مستقل آ رہا ہے. چلیے, ناخون کاٹنے کا بیان. ناخون کاٹنا بالاتفاق سنت ہے, اور ناخون کاٹنے کے کا کوئی مسنون طریقہ ان سے ثابت نہیں. ایک روایت نقل کی جاتی ہے, قل ملک اذاکیرہ مخالف, لیکن میں اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہوں, نہ کسی صحابی سے. اب آپ لوگ کہتے ہیں تجربہ اس طرح ناخون کاٹنے سے آشو بھی تش نہیں ہوتا, اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ناخون کو اس طرح کاٹا جائے پہلے خون سے, پھر غصہ, پھر ابہام, پھر دن سے, اور پھر مصدحہ کا ناخون, اور دائیں ہاتھ میں پہلے ابہام, پھر غصہ, اور پھر خون سے, پھر مصدحہ, اور پھر دن سے تنا کر لیا. کسی نے اس کو کے متعلق کہا کلم الاظافیر بالسنت والعدد یمینہا خوابس یسارہا اور خصب. اور امام غزالی کی رائے یہ ہے کہ مصبح یمنا سے شروع کر کے دن سے خنسر پر لایا جائے, اور پھر خنسر یمنا سے شروع کر کے ابہام یسرا کو کاٹا جائے, اور پھر اخیر ابہام یمنا کو کاٹا جائے. امام نووی نے سارا تو یہی اختیار کیا, لیکن وہ تاخیر ابہام یمنا کے قائل ہوئی, بلکہ سر یمنا سے فراغت کے بعد ابہام یمنا کو کاٹ لیا جائے. یہاں پہنچ کر حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں جنگ میں اور سفر آدمی کو ایک آدمی ناخون بڑھا لینا چاہیے, کیونکہ ضرورت پڑتی ہے کاٹا نکالنا گرا کھولنا. بعض حنفیہ نے یہاں سے زیادہ بلو کر دیا, اور وہ یہ کہتے ہیں جنگ میں آدمی ناخون رکھے تاکہ اگر ہتھیار نہ ہو تو دشمن پر ناخون ہی سے حملہ کر دے. اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی تقلیم اذکار کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے، وفر الاضافی رفی اور بلاڈو سیلاب، حقیقت یہ بعضوں کے ناخون بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ اس سے کام چلا سکتی ہیں۔ چلیے ندخل ابت بغل کا بال نوچنا، بغل کے بالوں میں سنت نوچنا، لیکن حلق کے ذریعے بھی اصل سنت ادا ہو جائے گی، مگر ابت مگر ندخل اعلیٰ ہے حلق سے، اس لیے کہ حلق سے بالوں کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور ندخل سے کمزور ہو جاتی ہے، بال کی جڑ بھی کمزور ہو جاتی ہے، بال بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور بالوں کی جڑ پر جو میل جم جاتا ہے کارن سے نکل جاتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ تک تو بال ہی نہیں برآمد ہوتا، اور اس کے بعد جب نکلتا ہے تو بہت خفیف اور ہلکا اور کمزور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یونس ابن امام شافعی حلق عبد کرا رہے تھے، یونس ابن عبدالعلیٰ داخل ہوئے تھے، دیکھا امام شافعی نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ سنت نقد ہے، ولیکنی لا اقوى على الوجه، عمرے میں قبضہ سے زائد گاندھی کو کاٹ دیتے تھے. امید کتنا للہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اطفاء اللوحہ لام تجمع کثرت میں جائے. یہ جمع اس کا مطلب لہجہ لہجہ ابال سمجھے لہجین کے اوپر ہوتا ہے. اس پر تو احادیث کا سارا ذخیرہ متفق ہے. گاڑی کا احکام اور اس کی توفیر و تقسیم مطلوب معمول ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ فائل ہوا بھی. لیکن آگے پھر یہ اختلاف کہ آیا داڑھی کو مطلق لینا چاہیے اور اس سے کوئی تعلق نہ کیا جائے یا اس میں کاٹنے کی گنجائش ہے. امام نووی فرماتے ہیں المختار اتر کو یہ حنابلہ کے ہیں ایک وجہ. ان کے یہاں دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں زیادہ القبضا کو کاٹ سکتے ہیں. یہی امام ابو حنیفہ امام محمد وغیرہ کا مطلب ہے. امام مالک رحمت اللہ ہے بہت زیادہ تصویر کو ناپسند کرتے تھے اور ان کی رائے تھی کہ اس کے طول و عرض سے کچھ کاٹ دیا جائے. شہرت کی کیفیت میں پیدا ہونے کا پھر مالکیہ نے کے بعد میں کوئی تحدید ہی نہیں کی اور بعد مالکیہ تحدید کرتے ہیں. علامہ بھی کہتے ہیں احسن یہ کہ ماں زیادہ عرض قبضہ کو کاٹ دیا جائے. اور ان لوگوں نے دلیل میں یہ بات پیش کی ہے کہ حضرت عمر بن عمر ہریرہ وغیرہ سے مارا دار کپڑا سے کاٹنا ثابت ہے. ابن عمر کا اثر تو ابھی بار گزشتہ میں آ چکا ہے اور امام ابو داؤد نے مروان بن سالم سے نقل کیا رحمت ابن عمر یقبو اعلیٰ نے یقو مارا دار کا. لیکن جن حضرات نے ماں فقل قبضہ کاٹنے کی اجازت دی ہے وہ حجمن اجازت دیتے ہیں. شافی سے بھی یہی منقول ہے. تو اس سے ہمیں اطلاع عطا پر کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دو طرح کے آثار ہیں. بعض کے آثار میں اس کی تفصیل ہے, بعض کے آثار میں اس کی تفصیص نہیں. اگر حج میں قطع جائے تو دوسرے وقت بھی جائز ہوگا. اس کے لیے مباح ہوتی ہے, وہ مباحی ہوا کرتی ہے. جائے کوئی نص قاطع موجود ہو جو بعض وقت باہر اور بعض وقت حرمت کی تک کو چاہتی ہو, جیسے احرام غیر احرام میں ہوتا ہے. اور یہاں کوئی ایسی نصف قاطع نہیں سے معلوم کہ حج میں تو جائز ہے اور حج کے علاوہ جائز نہیں. لہٰذا جب حج میں پتہ جائز ہوگا تو غیر حج میں بھی جائز ہوگا. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمے کو مطلق رکھ کر قول اول کی ترجیح کی طرف اشارہ کیا ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا کسی قید کے آپ اللہ ارشاد فرمایا اور اسی کے ساتھ فرمایا خالق المشرکین. اس زمانے میں مشرکین مجوس کا طریقہ یہ تھا, وہ داخل میں جاتے اور منشوں کو باقی رکھتے تھے. مصنف ابن شہبہ کی اس روایت میں حضور نے ایسے بعض لوگوں کو دیکھا سوال کیا ہمارے یہی استاد نے فرما لی تھی ہمارے داڑھی بڑھاتے ہیں ہم اس کو کاٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتو کثر و کثرت اموالہ وبه قال کثر قرآن پاک میں فلما آتو و کثر مصنف نے بتا دیا کہ ایفا کی اصل آپ کے آپ کے معنی کثرت ہیں تو ایفا کے معنی ایک سال شہد کے بعد کی احادیث کا بیان حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد کے بعد مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں جب آپ کے بال سفید بال داخل ہو گئے تو آپ انتظار کیا یا نہیں انس تو نفی کرتے ہیں ابن عمر و ابن سلمہ اس بات کرتے ہیں امام بخاری غالب کی طرف دونوں کی حدیثوں کو اخیر میں لا کر اس کی ترجیح کی طرف اشارہ کیا ہے یہی امام احمد کی رائے اور انہوں نے حضرت انس کے انکار پر نقید کی اس لیے کہ ابن عمر مثبت ہیں اور مثبت کا قول نافی پر مقدم ہوا کرتا ہے. امام ابو جعفر ابن جریر قبری وغیرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات میں شگار کیا اور بعض اوقات میں تضاب نہیں کیا. امام مالک نے معطا میں سعید ابن سید سے نقل کیا اول من را شیب ابراہیم یعنی سفید بال جو سی احوالوں میں ہم چلے قبر اسرائیل و ثلاثہ سالیان میں قصے موجودہ لفظ کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ حدیث کا مطلب یہ کہ عثمان نے گواہ ماہو کے گھر والوں نے ان کو پانی کا اتیادہ لے کر تین مرتبہ ان سلمہ کے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس بالوں کا ایک اچھا تھا جس میں بھاگ جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ان بالوں کو اس میں ڈال دیتی لیکن یہ شرح دو بخاری کی موجودہ لفظ ممکن ہے مگر بخاری میں جو کچھ واقع ہوا ہے وہ تحریف ہے. یہی حدیث حمیدی نے جمع بین صحیحین نقل کی ہے اس میں یہ تصریح واقع ہوئی ہے ارسلنی اہلی رام نے سلمہ بے قدیم فجرات جلبل فبت فی حشار شاہین صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ من قصت بالقاف نہیں من فبت بالفائے اور باد گناہ اور یہ صفت ہے جلجل کی جو بخاری کی روایت سے ثابت ہو گیا ہے. یہاں اسی طرح سے ہے کہ ہشار مشار یہ ضمیر جلجل کی طرف آ رہا ہے خضاب جڑ شہر کی احادیث پیش کر دی اور یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب میں احادیث میں اختلاف ہے تو اب باب خضاب لانے اشارہ کر دیا ہے کہ خضاب کرنا مشروع ہے مطلوب ہے اس میں اختلاف ہے کہ آیا خضاب کا حکم کیا جمہور علماء تو خضاب کی استحباب کے قائل ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت خضاب کے قائل ایک روایت وجود کے قائل ایک تیسری روایت میں فرماتے ہیں یہ جب بولو مرد اور ایک چوتھی روایت میں فرماتے ہیں لاسب الحدیث پر کل خز یہ تذک شب ہوئے اہلی کتاب امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خطاب اثر کے خطاب دونوں کی گنجائش ہے یہ ساری گفتگو سیاح کے خضاب کے علاوہ میں ہو رہی کاغذ ہے سیاح خضاب کا مسئلہ مسائل خلافیات میں سے شافیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دو دو قول ہیں کراہت حرمت امام نووی نے حرمت کو راجح قرار دیا حنفیہ کہتے ہیں غزوے کے علاوہ مقروض ہے اور غزوے میں مباح نہیں اس کا حقیقت سے مخالف پر رو پڑتا ہے سیاح داڑھی دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جوان ہے اس جوانی کی قوت موجود ہے بوڑھے آدمی سے آدمی کم مرو ہوتا ہے تو بوڑھے سبھی لوگ مروگ ہو جاتے ہیں زمانے میں بادشاہ نے بزرگ سے اپنے پہلوان کے مقابلے کی بات کی وہ بہت کمزور اور نحیف تھے لیکن تیار ہو گئے اور جب وہ پہلوان سامنے اٹھ کر ایک تماشا مارا اسی وقت مر گیا ایک کتاب ہے صداقت اسلام اس میں یہ پورا قصہ لکھا ہوا ہے ہمارے استاد فرماتے تھے حق کا تماشا کرو تماچے سے مر گئے ہمارے ساتھی کے منشی ان کا نام تھا ان کے والد نے گھوڑی کو ایک مکہ مارا وہ اسی وقت مر گئے میں نے ان کے والد کو خود دیکھا کب چھوٹا سا تھا لمبا چوڑا خط میٹو شاہ دے سکتا کہ میٹو شاہ یہ مٹکی عادل مٹک تو ایسا ہی ہے جس کی طاقت جیسی ہمارے نانا یہاں تک کے تھے میرے لیکن ان کی طاقت کا عالم عجیب تھا. دادا مرحوم فرماتے تھے ان کو آٹھ آٹھ آدمی پکڑتے تھے اور یہ یوں ہلتے تھے تو لوگ جا جاتے دور پڑتے اس قدر طاقت. ایک مرتبہ ناراض ہو گئے, پچاس پچاس آدمی آتے تھے ان کو روکنے کے لیے رکتے ہی اور کسی نے جا کے دادا سے کہا اور ناراض ہو گئے ہیں پورے مجمے پہ ٹوٹ پڑے. پھر دادا آئے دوڑے تو جن کے سامنے کھڑے ہو گئے بس ختم ہو دنیا کا غصہ. سمجھ میں آیا طاقت تو بہت لیکن غصہ نہیں آتا تھا نانا, شاید دو مرتبہ عمر میں غصہ آیا تھا بس. اور تقویٰ اور للہیت اتنی زبردست تھی جو میں نے اتنے گستاخ سے کہا کہ فرمایا اولیاء کسی بات. اور جس رات وفات ہوئی تین مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی, یہ بھی اولیاء کسی بات لکھا اللہ. اور جب انتقال ہو گئے چھوٹا سا بچہ کہنے لگا ہاں ان کو جنت میں بھیج دو, تو جیسا ہوتا اللہ اس کے ساتھ وہی کر رہا. اور انہیں کے حقیقی بھائی دادا مرحوم پہ بہت مقصر, ہر چیز میں مقصر, نانا ہر چیز میں سباق الغایات, اور بہت زبردست انہیں ہم نے برکت دی, بڑے بڑے مولویوں نے دی. مغرب پڑھ کے نکلتے لوگ دو رویا کھڑے ہوتے تھے اور دم کرتے جاتے تھے, ان کے دم میں دم تھا, لوگوں کو صحت ہوتی تھی. ایک مرتبہ میں بہت چھوٹا سا کھٹولے پہ لیتا ہوا تھا, چھوٹا سا کھٹولا, ظہر کے بعد نماز پڑھ کے آئے, نانی نے کہا اس کو بخار ہو رہا ہے ذرا اسے اونٹ دے, تو بیٹھ گئے نیچے. کھٹولے کے اوپر تو اتنی جگہ ہی نہیں تھی, میں ہی ایسا گول مول بنا ہوا تھا. تم سے یاد ہے میرا سب پکڑ کے دم کیا اور ایسے ہاتھ پھیرا سویا نا تھی سو گیا, سو کے اٹھا بخار اتر گیا. نانا نے بہت برکت دی, کوئی گناہ نہیں, نہ صغیرہ نہ کبیرہ, نہ کبھی جھوٹ بولے, نہ کبھی دھوکہ دیا, نہ کبھی نانا نے فضول بات کی. ساری زندگی میں جتنا بولیں ایک کافی میں آ جائے, پورے پورے سال ہم لوگ دیکھتے تھے بولتے ہی خاموش آتے تھے لیتے رہتے. بہت بوڑھے ہو گئے, بہت بوڑھے ہو گئے, جب وہ صبح سنگے جاتے بہت دور جاتے تھے, پھر جب آتے چھوٹا سا دوڑتا تھا ان کو پکڑ کے لاتا. اللہ تقویٰ دے داڑھی بہت بڑی تھی, یہاں تک بولتے تھے تو ہلتی تھی, تو بچہ ہم بنی ایسے دیکھا کرتے تھے. بچوں کو تو عادت ہے ایسی ایسی چیز دیکھنی, ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیک رہتا ہے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی گاؤں میں ایک آدمی نیک ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے اللہ کے کرم, میں نے تو ہمیشہ ہی اب تک بھی ان کا اوپر سے نیکوں سے تعلق تھا, اس کے اثرات تھا, یہی ہوتا. جب آدمی صلحا اور علماء سے تعلق رکھتا ہے تو نیکوں کا اثر آتا ہے, آواروں سے تعلق رکھے گا چٹوں اور جھٹوں پٹک گئے تم سے اسے بھی سر آئیں گے. ایک بنگالی میرے پاس رہتا تھا, ایک دن مجھے کوئی کام تھا اوپر, میں نے کہا سیڑھی لا, کس کی سیڑھی, دیکھا تو اوپر بندر کی طرح کاٹ رہا. پھر میں بھی میں ہوں, میں نے کہا تو چوری کرتا تھا, وہ بھی وہی تھا اس نے کہا جی. اتنی تیزی سے اوپر چڑھنا آسان نہیں تھا, احمد حسن نے ایک دن وہ بھی بنگالی سے نقل اتارے سر دیوار پہ نشان لگا دیا میں کب پا کر اس کی نقل کیوں اتار رہا ہے تو ماہر فن ہے یہ کئی پاؤں رکھتا ہے ذرا سا انگوٹھا لگاتا ہے تب سے اوپر جاتا ہے اور تو جو ہے گدھے کی طرح سے ہلتا ہے. چلیے کہ وہ جو پہلا تو کیا تھا اصل بہاری تھا جب یہ ضلعوں کی تقسیم ہوئی ادھر سب سے کاٹ کوٹ کیا تو بنگال میں چلا گیا ورنہ وہ اصل بہار تھا پکا چپ تھا لیکن بچے جو اپنی باتیں کہتا تھا جماعت میں گیا تھا کہتا تھا ہم جو جماعت سے واپس آئے بارہ سال کے تھے تو کسی طرف دیکھتے نہیں یہ تھا جماعت کا اثر. اور اس نے لکھا کہ اگر میری غلط نظر پڑ جاتی ہے تو جب تک روز دھو نہیں لیتا ہوں تو سکون نہیں. کیا ہوا تو چوری کی ہوگی کبھی بچپن میں لڑے ہوتے تو بات کرے جگا بھائی بہت دیر سے آرام کر لیا کر دے وضو کر لیں کیا وضو کر لیں آپ لوگ وضو کر لینا ہی نہیں پاتے.